بسم الله الرحمن الرحيم. على حمدين دليل شما عشقو كحديث الماضي وآياتي مذهب ترجيحا بيان قدش عشقو باقی دیگر ائمه ثلاثه آن مذهب را شکم که با هم دیگر اختلاف دارن مرزشی اتیانی حالا الى آهان دلیل چند دلیل گرنده دلیلی آن الى چه امام ترمذی حوالا داتا للمليل يعني هذا ماقل بن أبي هشم رواية يكيش عبد الله بن حارس ماقل بن أبي ماقل رواية أبي أمام أبو هريرة خلاصة تقريبا أنا سأجعل دليل بري مورا يكي حضرت عبد الله بن عمر بار دليل على آوازهن مستدلاني جوابهم شما بشکنی حنفیه و دی مذهب مطابق آوازهان روایتن تها حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ روایت سیدنی روایتی آوی اولا توضیح جواب بشکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یک روچی من بالا خانہ خواہر وقت حضرت بی حفصہ ام المومنین من بالا رفتوں بالا خانہ کم ایک چیز یہ چاروں چو جانب بازارا یہ ہمارا زمانہ ایک چیز ہے دسوی مدینہ منورہ مروج نہ مروج تم بل البتہ ان مسقف نہ تھا سقف والا ہیں دسوی نہ تھا اور درمیانی گھر خانے اہم کرتے ہیں ایک دسوی غیر مسقف یہ ہے من سر اکثر کرتا اتفاقا من نظر کب دسوی جانبا من دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دسویا نشتا بل بچشم من گوش واضح کہستے آئیے دیم با بیت اللہ و پشت با بیت المقدسات لہذا حضرت عبداللہ بن عمر یہ روایت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہم امام احمد یہ واجہ استدلال گفت معلوم بھی کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ در بنیانت در جدار دیوار چوکا سمی لہذا واجہ کہتے ہیں دین پا قبلہ کتے ہیں بزن معلوم بھی گنجائش ہے سن در بنیان چوکا اگر دیما بالقبلہ بکنے یا پوشتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نزی کا امام احمد نزی کا دین قبلہ بکنے جائز ہیں در بنیان ہم بلک پوشت جائز ہیں حضرت عبداللہ بن عمر روایت آنی یک دلیل ہے و ای دلیل آنی چاہتے ہیں درستین دلیلان ظاہراً صحیح ہیں حنفیہ آیا کسی چند جواب توجیہ کرنا یک جواب حنفیہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت اسی دیان کانشا حضرت عبداللہ بن عمر روایت اگرچہ آئی صحیح بل در مقام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت نے چنائیہ آئی رتبہ آئی مقام بعض کم ترین و باوجود شیام کائی رتبہ صحت از حدیث حضرت ابو ایوب انصاری پائن ترین دنگ آئی دارائے چند احتمالات ہیں دار چند احتمال ہم موجود عقلی کما احتمالات ہم آئیہ قابل عمل قرار نہ دیں خلاصہ یہ کہ احتمالی اشیاء کہ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اولا ماغش کہ آئی چھ حضرت ابو ایوب انصاری روایتا کم درجتنے بئی علتا کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث یہ قانون کلی یہ اصلی کلی زبردستی عمومی اطلاقی و واقع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یک واقع جزئیہ بیان ہے من فقط در ای حال واجہ چندیس اس یہ واقع جزئیہ ایک شمشیہ یہ مسلمی چیز ایک واقع جزئیہ با قانون کلیہ آئیہ کہتے ہیں مرجوح شمارین قانون کلی راجح قرار گی یک واجہ ادائیہ آئی تہا بلا احتمالات ہم احتمالی ہستے ہیں ممکن ہے یہ محل تہا احتمال روک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصل کا حصہ واجہ مستدبر قبلان نہا یا مستقبل بیت المقدس نہا بل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت کو واجہ احساس کو کیا کہ من جندگیں بالا واجہ ممکن ہے کوئی تحیاتا کمی چو خام کو جنگی مگر ایک بلدی خیائے تقاضا ہمشین تک بلدی آئی پورا من دیسے مکہ واجہ کمی تھی از علت حیاوتا چون ناز یاد ہوتے یعنی مگر انہی کجی و ہمی نیار برای جواستا حضرت عبداللہ بن عمر ہمی تصور کو ہماری دا یہ احتمال روحیں دا دومی احتمال ہمی روحنی حملتا کہ ممکن ہے کہ واجہ مستدبر کعبہ کما حکور نہ بلکہ آئیے ممکن ہے یک بدن یا یک حصہ ہی ہمانی مگا دیکھ پورا آئینے مگا متوجہ نہ پرچے کہ اسی آ درستی آئیم میں ماننا کہ اگر چنانچہ مردم اگر چھ خود قبلی نہیں مگا دیم بکن بلوچہ آزائی مخصوص ہے برا ادرارا ای جانب کن آنگر کن این قبلی نیمگی نکاہاں گنجائش موجود ہے یعنی منظور کا حسن در مثل نماز قبلیان ہے کہ حتما سمت قبلی رخ آکبی دینا اگر چنانچہ علاقہ سے اتی ہم آزائی مخصوص ہے چاہ دیما کم مکی بترینی آدھک بنا اگر چی قبلی نیمگی معنی ہے اس سے علاقہ سہمی احتمال یہ ہم روئے لکھ ممکن ہے کہ یہ خصوصیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیار کارن کو واجی خصوصیت ہے تن آن تعلق بیت الامت نیست ہے چنانچہ علامہ شامی و ابن حجر ہم ہمیں قول تسلیم کرنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسیار چیز ہے تن کہ آیا خصوصیات ہے تن آئی ہے دگرانہ اجازہ نیست ہے کہ واجہ ود مثلا چکابہ یا افضل تر ہے ممکن ہے برای واجہ ایک عمل جائز ہے کوئی پشت دیما و کعبہ بکن واجہ ود مقام چکابہ بالا تر ہے برای آئی یا گنجائش حیث بل برای ادگرہ گنجائش ہے یا خصوصیت ہے واجہ بائی ہم احتمال روک حضرت عبداللہ بن عمر پورا و نچار دواجہ ظاہر ایک انسان معمولی مربنی بگندی در ادولی کاری اثرہ پورا پوری چارتن لکن کو واقعی شید دور نشتا کہ دین کوئیں پوشت کوئیں ممکن ہے واجی اولی نظر کا وہی ہم چکمان کو چکمان وقت آئی قیاس کو ہم یہ ترکیب حضرت عبداللہ بن عمر خلاصہ یعنی مختلف جوابات دیکھ ہوئی دیلا حجیان وحنفی ہے بلہ یہ جواب کے بعد دیگرش کہ آئی روایت ضعیف ہیں یہ صحیح نہیں بلچک روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت جن واجی صحیح بل البتہ اکاسم بئی علالہ نفیہ گشنک آقاول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت راجح ترین چنائیہ چمی لہذا عمل آئیہ نزد ماہ نفیہ یا اولاد ہے خوب دومی مسئلہ یہ ہے کہ نزدیک امام شافعی رحمت اللہ علیہ اصل علت احترام کعبہ نہیں بلکہ علت احترام المسلین ہے آوازہ فرمانے کہ در مردمی کے در بنیائی توکیں آئی چمی نمازیان دیئے ماں نہیں پوچھتے ہیں کہ نمازیان نہیں دیئے میں کو نمازیان نہیں چمی لہذا اوضا آئی توان کر پوچھتے دیئے ماں ہر نیمہ کو قبلے کم فتنکا بلد در سہرا و بیامانا آئی ممکن ہے پوچھتے کو نمازیان بھی یا دیئے کو نمازیان بھی نمازی کہے دا ممکن ہے کہ نمازی ہزارہا جنہا خدا ہزارہا پریشتہ ہمیں دنیا ہی توتا انہیچ میدان خالی نہیں از نمازی یا از جنہ یا از پریشتہیں یا از انسانہ کما جہتا نماز کرنا ہم اپنے نمازی نمازی نمازی نمازی نمازی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نزی کا اسی کے مردم دیما پوشتا دیما بکبلا مکن یعنی بئی اللہ صاحب کام از کم ممکن ہے یا نمازی یا دیمی بھی یا پوشت کو نمازی بھی یا دیمی کو نمازی بھی از اجنہ یا پریشتہ یا انسانہ واجی نزدی کا چبی یہ پوشت دیما کبلا کا نگنا جائز ہے بے علت ہم احترام ہم نمازی مسلمین نہیں بے علت احترام کعبہ حنفیہ قائلائیں محلی تاک اگر وہ اصل علت احترام کعبہ ہیں نمازی نہیں پرچہ اگر ما بگوشیں کہ علت احترام مسلمین ہیں گل بعد ان تمامی دنیا ہی نہیں مگا مردوں نماز دین ہیں نہیں مگا مکبر دیں ہر نہیں مگا ممکن ہے شمال جانب مردوں دینیں گرے نماز کرنے گا جنوب والا دین بگندے ہیں گرے نماز کرنے گا مشرقی والا دین ہیں گرے نماز کرنے گا مغربی دین ہیں گرے میں سارے جہتا ہوں دین مکہ مکلی نے پوچھ بکنے دین بکنے دین کے لیے میں کہا کہ مشکلات کرا رہی ہے خلاصہ حنفیہ نزدی کا منظور احترام کعبہ ہیں برائے قبلہ و کعبہ ہیں دنی حدیث ایک آوازہاں استدلال لکنن حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پرمانک من جلوتر از پوتکنگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی حدیث کے یک سال دو سال کی ساری انچی واجی پوتکنگا من جس کو آجا دیم آوٹی بے قبلی جانب کتگت بے کمی انداز ماضی ادراجی نشتگت حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کیونکہ آوازہ استدلال لگنا آنوشنگ حضرت جابر گوشکے کہ میں یہ سالی یا دو سال یا کم تر چشیا ہم کہاستے من جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دی بگا معلوم دی کہ احادیث ابو ایوب منسوخ ہے آنوشنگ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث ناسخ ہے حنفیہ یہ جواب دا کر برائے حدیث ناسخ لازم ہے کہ یا بہما حدیث منسوخا مساوی بھی بے درجہ صحتا یا انگا بالا تر کم تر مگر ہر ساتھ ایک حدیث اگرچہ رندگی بھی حدیث منسوخ آئی مقدم بھی حدیث ناسخ رندہ بھی بلوشت ایک حدیث ناسخ از حدیث منسوخا کمزور تر بھی آوہدئی حدیث نتوانک آحادیث قویتنے آئیہ منسوخ بکن لہذا حدیث جابر رضی اللہ عنہ ہم من وجہن صحیح بل البتہ در آئی سند چوکا در راویہ متکلم فیہا ابان بن صالح محمد بن اسحاق شہردوں متکلم فیہا راویہ شاہ واگر ما تسلیم بکنے کہ شاہ متکلم فیہی نہ بل خود حدیث جابر رضی اللہ عنہ بصحت درجہ با حدیث ابو ایوب انصاریہ کا سن نئے مساوی بیتن کم نئے سنائیہ بالا سر بیتن کم بکلی بلکہ آئی درجہ قائم کریں باقاعدہ بہر حیثت آئی درجہ چنائیہ باز پائن کریں چمی لہذا حدیث ایک پائن کریں بالا ترین حدیث آکا سے آئی منسوخ کتنک آئی جواب شمی چلا چبی یہ حدیث حضرت جابر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث ناسخ قرار گفتن لکن بنظر ماہنت یہ اس زمان آئی ایک درجہ زوفہ ہمیں ہست پدا ہم کہستے ہیں آئی درجہ چے ابو ایوب انصاری حدیث آمان یہ خود حدیث جن تو کہ ہم زوفہ کا متکلم یہ روایت موجود ہیں Ahem. صحیح دلیل ایک آواز ہے استدلال کرنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت ہے موجود ہیں چاہا روایتہ معلوم بھی ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازہ دا کر دیما برائے پوشتا بکملہ بکنے دیما اجازہ دا واجہ بلی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ حنفیہ یا ای جواب داتا کہ علامہ ابن علامہ الذهبی خود شافعی المذہبی آواجہ فرمانی کہ ای سند منکر ای سند صحیح نہیں آئیسان اتحا کس نے خالد ہیں حضا موجود ہیں عراق بن مالک موجود ہیں عراق بن مالک چھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کن ابن حضم قائل ہیں خالد بن ابی السلت موجود ہیں در آ روایت تو کا آئی کہ حسن مجھول ہیں عراق بن مالک آئی سماع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ثابت نہیں مت اسریہ آوہدی چبی یک راوی ادا مجھول قرار گئی دومی راوی ہے کہ حسن روایت چبی آشا ثابت نے حدیث موقوفی قرار گئی محلتا یا مقتوی قرار گئی محلتا خلا حنفیہ فرمائیں کہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہاں استدلال کنا حدیث حضرت ابو ایوب انصاری برندے بالکل کائی حدیثی منقطع ہم نے حدیث مرفوع متصل صحیح تمام صفات کے اسان اور ایک حدیث منتہا اگر تسلیم کرنے بھی ہم منقطع یا موقوف بناتا راوی ہم احتوال کی موجود ہیں مجهولیت موجود چارم دلیل کا واضح استدلال کرنا محلتا ماقل من ابی ماقل روایت آئی روایت تہا گھر سے ہمیں موجود ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعدن اجازہ دا برائے دیمے پشتہ ترین لگا بجانب دوئین کے بجانب بیت المقدس و کعبہ دوئین جانب اسی جواب ہم حنفی حمیلہ تک حدیث ماقل بن ابی ماقل رضی اللہ تعالی عنہ چی برائے مخصوص ہے برائے اہل مدینہ واسطہ برائے تمام عالم نہیں چی بھی حدیث ہم یہ حدیث یہ کہ برائے ایک جزئی دلالت کا نائی واقع ہو رہا دو میشن کے در آئی تہا ماقل بن ابی ماقل روایت اسی کو دا آئی پدا کہا سے ہم بر مقابل ہے حدیث حضرت ابو ایوب انصاری آئی مقابل مستنکن چنائی کمزورتن چنانچہ در یہ موردہ خود امام ترمذی کی شافعی المذہبی آئی وقت تسلیم کو چنی حدیثہ صحیح ترین در یہ باب چوکا نیست ہے لہذا حنفیہ حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تی مستدر قرار دیان در یہ موارد تمام آیا کہ حسن مسلم ایک آئی قانون کلی ہم حس حسون کلی ہم حس حسن شیطی حاضر باب و اصحی ہم مقول خود امام ترمذی رحمت اللہ علیہ خلاصہ روایت ہے روایت ہائی کہ انتو کا رخصت ہی ہاتا ہے شماش گنگی دینی بابا بل ان جواب ہمشہ تنک من بیان کو تنک حنفین نزدی کا ان جواب ہمشہ باب ما جاء من الرخصت کی ذالک میں الہم آواز ہم دلائل بیان کا یہ ہم یاد بکنے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ عادت گرامی ہمشین کہ آئی ہے ہر مذہب دلائل دورا دورا بیان کا و یہ ہم عادت کی واضح ہے کہ ہر ساتھ یہ کہ کئی مذہب دلائل قوی تر بنا آیان فیسے بابا بیان کا ہرچی اوکی نظرہ قوی ترین چانچہ ادا اوکی نظرہ حنفی مذہب دلیل قوی ترہ چنی لہذا آبابی کی سرہ بس نہی اپ رخصت باب رندہ یک آواجن دلائل کے مرد توکا موجودن شماش گئی و بس اوقات آکاستے ہم بین اصطلاح یاری کنی یک باوی برا حجازیین قرار دن یک باوی برا عراقیین وقتی که عراقیین قرار دن مراد امام ابو حنیفہ گود شاگردان پاٹی حجازیین قرار دن ہم آوازہانا سین برکتر سین آوازہ حجازی شمارا امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ والائی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ والائی امام احمد رحمت اللہ علیہ بنی شیبان ایک عام عربی چنی لہذا حجازین کے کام سوقال احسین امام مذہبی نمگا متوجی خلاصہ دعواجہنی دلائر کے مہنو آیانے تاست حنفیی توجیحات چنام بیان کو شنش میدین بھی آگا چنی باب ما جاء من الرخصت پی ذالکا یہ باب بیان کا چیزی کی یہ تا در مورد رخصت پی ذالکا در ہمی استقبال استدبارا فرچک در استقبال استدبارا درست موافق نہ اندر تمام مسائلہ یہ ذالکی مشارل استقبال بھی یا استدبار کملہ بھی ہر دوم راضی تنکن ہے باب بیان کا حاصل یہ کہ یہاں تا چھ رخصتا و اجازہ یا در مورد استقبال قبلا یا استدبار قبلا اولی روایت کی آری تھی حضرت جابر روایت پرچک آوازہاں حضرت جابر روایتا زوراں تو مستدل لکنا با ایمانا کہ جابر روایتا زوراں ناسخ قرار دیاں حضرت ابو ایوب انصاری روایتا منسوخ قرار دیاں با علت اشیاء کے ناسخ منسوح ہر ساتھ ایک دو حدیث پہلاوی ناسخ تاریخ بعد بھی منسوح تاریخ جلو تاریخ حضرت ابو ایوب انصاری روایت تاریخ جلو ترین بے اتفاق و حضرت جابر رضی اللہ عنہ صراحتاً بیان کا شماش کنے کہ یک سالی جلو تر میں ازواجی وفاتا واجہ دی آئیاک آئی مستقبل قبلہ بے ادرار نشت تو آوازان بشن کہ یہ روایت جابر آئی کہستے ہیں ناسخ قرار گئے حضرت ابو ایوب انصاری آئی پیشنی حدیثی حشیح میں واجی وفاتیہ سالی جلو ترین برحنفیہ ہمائن جواب دا محل اتحاد کیے برای ناسخ و منسخ بودن یعنی آئینکار نکنک حضرت جابر رضی اللہ عنہ رواد صحیح میں ایسے حتا اگر چیئے قدم متکلم پی درکتو کہا بلے تاہم صحیح روایت بل مشکل نویشی ہے کہ ناسخ بایدن با اتفاق محدثین در اصول محدثین چما منسوخی روایتا یا مساوی بھی مقابل اب اعتبار صحت و قویا یا کم از کم از آیا بال انگا بالاتر بھی انگا چنایا قوی تر بھی یا مساوی اسی مسلم ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں اور یہ درجہ چھ حضرت ابو ایوب انصاری روایتا خیل پانی کریں بے اعتبار صحتا با اعتبار قویا چونچہ مہنو بیان کو کدر آ روایت تو کا ہیچ گونہ ہی کہا سے نئے سندی اشکالی ہے نئے متنی اشکالی ہے نئے روایت راویان تا اشکالی ہیچ گونہ بکنی ادا کم از کم اگرچہ روایت بزاعتو از بعد از تحقیق تبتیش از صحت درجہ اوت رسی بلے بعد از شیعہ در راوی اگتا متکلم کیے ہیں موجود ہیں پدا واقع ہم چونی واقعی واقعیت جزئی در اصطلاح محدثین قانونشی ہیں کہ واقعیت الحال واقعیت الجزئیہ با کلیات ہج زمانی ای معارض بکن نکن گوشا حاضی واقعیت حال لا عموم لا احادیث عمومی اطلاقیہ حاقیت حال واقعیت جزئیہ ہج زمانی بنایا مساری و ای معارض بکن نکن تو آئیے جواب چی بھی ہم آتے ہیں منگوش دیما یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت مؤخر ہیں اما نتوانک چی بھی ناسخ بھی بس اللہ دیا کیشی کا اتحار روایات چاہمینا پر ہے متکلم فی ہی موجود ہیں اسن سنت توکا کر روایات شیئے کنوئے زوفی پیدا ہے کہاں گر چپاہت جئی پندکان قابل عمل ہے بلے زوف پیدا ہے کمی واسن دومی واجیشی ہیں کہ آئیے کہ حسین حدیث واقعات و حال ہیں جزئی آئیے واقع حال جزئی کہ حسین آئیے نتوان سے ایک عموم کلی یا ایک اصل کلی یا سلام معارض ہوتے ہیں بگا ناسخ ہوتے ہیں بگا او اعظم شش مرگندگی و به قال حدثنا محمد بن بشار و محمد بن مسنا قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي انا محمد بن اسحاق انا ابان بن صالح عن زاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بالبول واجه في السلام من كتبك ما استقبال قبلة بكنين ببول بل فرأيته قبل أن يقبض بعامل بس ديس مواجي جنباب يسر تشياك واجه قبض كنقلوش الدنيا فوت بكن يكساليك واجه ديما بقبلاكو إذا آن نزيكا هما جواب بكشما اشكر وإهم احتمالك واجه خصوصيتك من ديما بيانكو در رواد حضرت عبدالله بن عمر برا واجه قنجاش موجودة وفي الباب عن ابي قتاده وعائشه وعمار قال ابي سعد جابر في هذا الباب حديث حسن غريب تصريح امام الترمذي قال اي عباره قلت حسن شين في هذا الباب واصح اصح اي حضرت ابو ايوب حديث عباره في عباره تصريح کو کہا حديث حسن يعني شيء بدرجه صحت نہیں بدرجه صحیح نہ رستا چجائے کہ حضرت ابو ایوب انصاری حدیث اصحی چی صحیح ہم بالا ترین بلے یہ حدیث بدرجے صحیح ہم نرستا حسن درجے فلا مشکلی شئی کہ آئی ایک عموم کلی یہ حدیث فلا کرسن غریب ہمائی ایک من وجہ المبرہ کو کہ امام ترمذی گوشی کہ حسن غریب چمانے مانا انتیک حتما غرابت ہم آئی حسنے کہ ممکنے آئی راوی کے حسنے ایک فردی شمس شمارے باوجود ایک آ روایت قریب بتواتر رسا قریب 60-70 راوی موجود ہیں آئی روایت خیلی بسیار آئی بہرحال اگر چنانچہ آئی بتواتر لفظی ہم نے رستا معنی ہی نے رستا حقیقت دیشتے ملا حدیث مشہوری بہرحال آئی راوی خیلی بسیار بدرجہ مشہورت رستا مشہوریت رستا وقد روى هذا الحديث ابن اللهيئة يك مشكلة همشين ابن اللهيئة أي باتفاق زيف ابن اللهيئة هي حديث العين هي آغا كاسة مشهورة بالزوفة شيء زيفي مشهورة حتى بعضي كمي واجهة وادهم قشتك ابن اللهيئة كاسة أي قال امام مالک فهم شخصیت قائل ہے کہ لئن اقیمت اگر ما وشتائن اگموں پی ما بین الحجر و باب بیت اللہ لقلت انہو دجال کذاب دجال من الدجاجل امی انداز ظاہر کرتا ہے امام مالک خلاصہ یعنی ابن لہی آئی ضعیفی راوی شمارے بے اتفاقا چانچہ یہ باوت بیان کریں ماں ترمیزی شماری یہ گندی رواد کتائی حدیث ابن لہی آچہ ابن زبیر ان جابر ان ابی قتادہ ان اہران نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبول مستقبل القبلہ اخبرنا بذالک قتیبہ قال اخبرنا ابن لہی وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أساهو من حديث ابن اللهيئة نمتوجيكو كي هم يه حديث جابر نقشايا آية ابن اللهيئة يا هم بيان كتا چه قتادة چه ابي الزبير چه جابر چه ابي قتادة اپا ابي حضرت جابر يهو تي جن رواد قل چنشيا يعني چه لهيئة رواد سهيتين وإن الله ضعيف عند أهل الحديث ضعفوا يحيى بن سيد القطان وغيره قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدان عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن أمي واسع بن حبان عن ابن عمر قال لقيت يوما إهادة عبد الله بن وريح هو حديثك جوابان من بيان كودا قد عبد الله بن عمر قد رقيت يوما على بيت حفصه من بالا رقت سرك من بالا رقت يروشي بسر خانه اوتي فاهر بي بحفصه واجي دوار ام المؤمنين قسمت دید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس وضو مشغول مستقبل شام مظاہر مستقبل شام مستقبل کعبہ ہیں بعضی علماء فرمائے کہ کسی کی مثلا مدینہ منورہ بلندی تو مستقبل شام بھی اینن مستقبل کعبہ ہیں نبی کمی کج بھی چنائی ہے پرچکہ شام در مدینہ منورہ شمال غربی نیمہ واقع ہیں مثلا مدینہ منورہ کا کعبہ شمال غربی نیمہ واقع ہیں کعبہ منگو ہے آئی در اقلیم اول ہیں در جانب جنوب ہیں ہمچ شام ہمچ مدینہ شام کو مدینہ ہے ہم اقلیم ہیں چونکہ اسلامی اقلیم کا معاشمائی درہمی اقلیمہ مدینہ ہم یہ شام ہم درہمی اقلیم کیونکہ ہے ظاہر ہے کہ ایک شخص ایک چیز یہ کہ در اقلیم سوم تہا موجود ہے آئی کہ ہستے شمال غربی جانب مکہ مکرمہ کا ہستے آئی در جنوب تہا ہیں بل وسط جنوبی تہا واقع ہیں آئی برابر واقع اتنے کہاں کہ ہم کے فاصلے ہیں درمیان اسمی لہذا خود ہمیں کلمہ حضرت عبداللہ بن عمر کے مستقبل الشام مستقبل الکعبہ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم استدبار کعبہ ہستا بل یعنی این کعبہ ہستا نہیں یہ کمہ حکم شکل اگرچہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر صحیح تری حدیث ہیں پانا گاہاں چاہتا جابر گاہاں صحیح تری بل دعا بانی ہمارا تنگمہ بیان کو تو احتمالات ہی ہم بسیار احتمال داری ہیں یہ دوی روایتاں پانا آواجاں چونکہ قوی ترین روایت ہے تر یہ دوی روایتاں نجیہ ماقل بن ابی ماقل روایت سے ہیا بی باشی گیش ہم لیا ایلیوانت امام ترمیزی حقا دوی روایت خیلی ضعیف ہیں چمی لہذا چنا استدلال جنگر امام ترمیزی ہمیں دینا لیا شان صحت درجہ حسد ہیں قابل عملت آئی حسنیت چی صحیح ہے بل تاہم حضرت یا شانت شان تہا بہما جواب ہا ایک شمائش کتاب بہما جوابن بریا ہنفیہ بشا عمل لکو وآخر دعوانا الحمدللہ سبحانہ